หลังจากที่ผู้สอนแนนทั้งสองกลับจากเยริโคแล้วพวกเขาได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับเมืองเยริโคและแผ่นดินทั้งหมดกับโยชูวาว่าพวกเขาเกรงกลัวเพราะได้ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลและสร้างปาฏิหาริย์ให้พวกเราจึงทำให้ใจโยชูวาหาญกล้าขึ้นเขาจึงเรียกเจ้าหน้าที่และกองทัพทั้งหมดมาเพื่อออกคำสั่ง สั่งให้ทุกคนในค่ายเตรียมอาหารไว้ให้พร้อมเพราะอีก3วันเราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อไปยึดครองดินแดนที่พระเจ้าได้ประทานให้เป็นมรดกของพวกเรากัน ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นจริงที่อีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยพวกเราก็จะได้เข้าไปยังดินแดนที่พระเจ้าสัญญา คิดดูนะพ่อแม่ของเราน่ะจากเมืองอียิปต์มาเมื่อ41ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะเรายังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนี้เราก็มีลูกมีเต้ากันแล้ว ใช่41ปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้พวกเขาเข้ามายังเมืองคานาอันแต่ที่เลวร้ายก็คือพ่อของพวกเราเนี่ยเกิดไม่มีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และไม่ยอมรับการนำพาของโมเสสและพระเจ้าฉันหวังว่าในตอนนี้นะเราทุกคนจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้าและโยชูวาผู้นำของเรา ไม่มีใครในค่ายดีใจกับวันที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันมากไปกว่าชายอายุ80ปีที่ชื่อคาเล็บอีกแล้ว โยชูวาเพื่อนรัก40ปีแล้วนะที่เราไปสำรวจเมืองคานาอันแต่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าแค่ลงไปเลยจริงไหม คาเล็บคุณพูดถูกต้องที่สุดถึงแม้เราจะอายุมากที่สุดในค่ายแต่ผมว่าเราก็แข็งแกร่งเท่าๆกับคนอื่นขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังที่พระองค์ประทานให้เรา เราใช้กำลังนี้รับใช้พระองค์ด้วยสุดใจจริง ๆในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นโยชูวาและชาวอิสราเอลก็เดินทางออกจากป่าอาเคเชียแห่งชิตทิมและมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำจอร์แดน อ๋อดูนี่สิลึกกว้างแล้วก็เชี่ยวด้วยไม่มีสะพานแล้วก็มีเรือแค่ไม่กี่ลำที่จะพาคนข้ามฟากครั้งละไม่กี่คน ลูกเอ้ยสิ่งหนึ่งที่พ่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมานี้คือพระเจ้ามีทางแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากมนุษย์เราพวกเราน่ะแค่ต้องรอว่าพระองค์จะตรัสให้เราทำอย่างไร แล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า วันนี้เราจะสำแดงให้ชาวอิสราเอลได้เห็นว่าเราจะสถิตอยู่กับเจ้าเหมือนกับที่ได้สถิตอยู่กับโมเสส หลังจากนั้น3วันเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกไปให้คำสั่งแก่ประชาชนเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อพวกท่านเห็นหีแผ่นพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยกขึ้นโดยปุโรหิตชาวเลวีแล้วให้พวกท่านเริ่มเคลื่อนออกจากที่พักของท่านแล้วก็ตามไปแต่ก็ให้รักษาระยะห่างระหว่างท่านกับหีบนั้นไว้ จงชำระตนให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเพราะในวันพรุ่งนี้พระองค์จะทรงสำแดงสิ่งมหัศจรรย์ปุโรหิตที่แบกหีบพันธสัญญาเมื่อพวกท่านไปถึงริมแม่น้ำแล้วจงเดินต่อไปและยืนไปบนแม่น้ำและจงหาชายร่างกำยำมาด้วยกัน12คนจากแต่ละเผ่าชายเหล่านั้นจะต้องแบกหินจากก้นแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งขบวนทหาร 40,000 คนจาก2เผ่าครึ่งซึ่งได้รับมรดกในดินแดนฝั่งแม่น้ำจอร์แดนนี้จะนำหน้าคนอิสราเอลอื่นๆเพราะพวกท่านได้สัญญาที่จะช่วยเผ่าที่เหลือได้ยึดครองแผ่นดินคณาอัน นี่ครอบครัวของเราฟังทางนี้นะวันนี้เป็นวันที่พวกเรารอกันมานานวันที่เราจะได้เข้าไปยังคณาอัน ผมจะไม่ลืมวันนี้เลยนี่เป็นวันที่10ของเดือนที่1 นั่นเสียงแตรสัญญาณให้เราเริ่มออกเดินทาง ใช่นั่นไงพวกปุโรหิตน่ะแบกหีบพันธสัญญาไปแล้ว แม่คะพวกเขาเกือบจะถึงริมน้ำแล้วดูสิเท้าของพวกเขาน่ะ ก้าวลงไปในน้ำแล้ว ดูนั่นสิเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำน้ำที่มาจากต้นน้ำก็หยุดไหลและก่อตัวเป็นกองสูงขึ้นส่วนน้ำที่เลยปุโรหิตไปก็ไหลลงทะเลไปหมดอ่ะ น้ำแยกตัวไปเร็วมากเห็นก้นแม่น้ำแล้วตอนเนี้ย ปุโรหิตพวกนั้นก็เดินไปได้เกือบครึ่งทางแล ้ ว เฮ้ยนั่นพวกเขาหยุดแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆ ผมอยากจะข้ามไปเร็วๆจัง เมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวทั้งหลายกับสัตว์ของพวกเขาจะต้องข้ามไม่มีใครเลยที่ต้องบอกให้พวกเขาเร่งรีบทุกคนรอไม่ไหวอยากเดินทางไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาในที่สุดทุกคนก็ข้ามไป โจชัวชาย12คนที่ได้เลือกไว้จากแต่ละเผ่าจงส่งพวกเขาลงไปที่จุดที่ปุโรหิตยืนอยู่และจงให้เขาแต่ละคนแบกหินใหญ่คนละก้อนแล้วขึ้นมาที่ฝั่งนี้วางไว้ที่พวกเจ้าจะค้างคืน ดีแล้ววางหินไว้ตรงนี้ก่อนพวกท่านจะต้องแบกอีกทีไปที่ที่พวกเราจะตั้งค่ายคืนนี ้เราทุกคนข้ามมายังปลอดภัยแล้วขอบคุณพระเจ้า สายตาทุกดวงกำลังจดจ้องไปที่หีบพันธสัญญาที่ยังคงอยู่กลางแม่น้ำนั่น เอาละปุโรหิตที่แบกหีบอยู่นั่นขึ้นมาที่ฝั่งจอแดนได้แล้ว ผมเห็นแล้วทันทีที่พวกปุโรหิตเหยียบชายฝั่งน้ำก็บรรจบกันอีกพ่อครับตอนที่พ่อเป็นเด็กได้เห็นพระเจ้าทำทางเดินผ่านทะเลแดนแต่ตอนนี้ฉันเห็นพระองค์ทำให้แม่น้ำแห่งจอแดนแห้งให้พวกเราเดินข้ามแล้ว พี่น้องประชาชนทั้งหลายณบัดนี้พวกเรามาถึงดินแดนคานาอันแล้วเราได้กลับไปยังดินแดนซึ่งบรรพบุรุษของเราแล้วที่ซึ่งอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเคยอาศัยอยู่ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะมอบให้กับบรรพบุรุษของพวกเรา ในวันนั้นพระเจ้าได้ให้เกียรติแก่โยชูวาต่อหน้าชาวอิสราเอลและพวกเขาก็ได้เคารพยกย่องโยชูวาไปตลอดชีวิตของเขาเหมือนกับที่เขายกย่องโมเสสในคืนนั้นพวกเขาได้ตั้งค่ายทางตะวันออกของเยริโคที่ซึ่งพวกเขาเรียกว่ากิลการที่นั่นพวกเขาตั้งหินไว้12ก้อนที่ได้นำขึ้นมาจากน้ำเพื่อเป็นอนุสรณ์ จงฟังทางนี้ประชาชนทั้งหลายในอนาคตหากลูกหลานของท่านถามว่าหินพวกนี้หมายความว่าอย่างไรจงบอกพวกเขาว่าคนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอแดนบนพื้นดินแห้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูเก็บเกี่ยวหินเหล่านี้ได้ถูกนำขึ้นมาจากกลางแม่น้ำที่ใกล้ๆเท้าของปุโรหิตผู้แบกหีบแห่งพันธสัญญายืนอยู่